drift deeper into the sound. Life goes on. This is a state of trance. Bring it on. We'll be right back. comes from the heart. Thank you. TNT Radio nog steeds live vanuit Bloemendaal. Laat je horen. Je luistert naar State of Trance. Het programma wat inmiddels al 2 jaar bestaat. En de show heeft een aantal vaste onderdelen die niet meer weg te denken zijn. Iedere donderdag tussen 8 en 10. Op TNT Radio hoorde je de nieuwste tunes selected. Elke week de tune of the week, de future favorite. Eerste donderdag van de maand hebben we een extra lange uitzending van 4 uur met altijd een vaste gast. Zijn nieuwste creaties komt laten horen en non-stop in de mix komt doen. Zo hebben we in juli dus Harry Lemonade en in augustus DJ Remy. Iedere vrijdag na de uitzending wordt de playlist van de laatste uitzending op internet gepubliceerd. www.id-t.com. Er zijn ook diverse fansites van deze show die de show nou letterlijk in de gaten houden. State of Trance is een onafhankelijk trance en progressive programma dat direct in contact staat met de beste producers en de beste labels. Jouw zoektocht naar het nieuwste op het gebied van trance en progressive begint dus hier. En dankzij de pas verkregen etenfrequenties hopen we dit nog heel lang te mogen doen. Zometeen, na de boodschappen en het nieuws, 1 uur lang de best of State of Trance, nog 1 uur vanaf Bloemendaal. Your Thursday night dance treatment. The newest tunes selected. The hottest tracks in a row. A State of Trance. Ladies and gentlemen, your host for tonight. Armin van Buuren. Welkom terug bij het 4 uur van de State of Trance XXL live vanuit het Bloemingdale in Bloemendaal aan Zee. Dit uur een compilatie voor je van de grootste hits van de State of Trance. Dit is een track die onder andere werd aangevraagd door Joost van Genen. Hij krijgt een Armada pakket. En ook gaat er een pakket naar Sven Schroeder uit Amsterdam. Die volgt Solar Coaster aan, die zat in het vorige uur. We gaan hier nog 1 uur verschrikkelijk feesten. De beste muziek van de State of Trance op ID&T Radio. Deeper into the sound. Life goes on. vrijdagavond. Je luistert naar IDNT Radio. We zijn live vanaf Bloemendaal. Nog een half uur. En je luistert naar een compilatie van de meest aangevraagde tracks in de State of Trance. Ook het volgende uur krijg je een non-stop in de mix. Tussen 11 en 12. Maar dan houden we hier op in Bloemendaal. Het is beren gezellig. Straight from the Netherlands, Armin van Buuren. Radio. Je luistert naar State of Trance, de 100ste aflevering. Bloemendaal, mag ik het horen? dat niet doet, dan gaat het zo. Yeah. INT Radio zijn wij in State of Trance. When you're having fun, zeggen ze wel eens. IDNT Radio. Ik wil iedereen ontzettend bedanken voor zijn komst. Het is echt ontzettend gezellig hier. Wij zijn live vanuit Bloemendaal. Wij zijn in de State of Trance. Wij hopen jij ook thuis. Het is ontzettend gezellig. Zometeen na de reclame gaan we in ieder geval door. En ik stel voor dat we allemaal op het parkeerterrein hier buiten nog 1 uur naar de State of Trance gaan luisteren. Allemaal die auto's open. IDNT Radio in de ether. En dat vieren met de 100ste uitzending van de State of Trance. Ik wil Olaf Boswijk bedanken. Ik wil iedereen bij IDNT Radio. Ik wil John O'Beer bedanken. Ik wil Harry Lemon bedanken. Ik wil Marco V bedanken en ik wil iedereen die hier aanwezig is ontzettend bedanken. En volgende week is er weer een nieuwe State of Trance en ik hoop echt dat jullie gaan luisteren. Dit was Bloemendaal, dit was Armin van Buuren. Tot volgende week. IDMT.